aşık değil ne dersin ki? Bir betin erkebi, bir betin erkebi, bir betin erkebi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم وعسان في هذه الليلة الطيبة المباركة من ليالي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، من الليالي التي ترتفع فيها النفوس وتشرب الأعناق إلى طاعة ربها سبحانه وتعالى. بشائر الخير أحبتي إخواني وأخواتي في الله، وهذا هذه البشائر التي توالت بفضل الله ونعمته ومنه وجوده وكرمه علينا جميعا، ثم بفضل الجهود المتضافرة منكم جميعا أحبتي في الله، أثمرت الحلقات الماضية، الخمس حلقات الماضية عن إسلام قرابة 645 شخص إلى ليلة البارحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أولا أن يثبتهم على دينه، ثم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى طاعته، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يستعملنا جميعا في طاعته. أذكركم أحبتي في الله أن هذه الليلة ستكون هذه الحلقة مخصصة للجالية الفلبينية، فمن كان عنده أحد يتحدث بهذه اللغة من الأخوة والأخوات، أو كان عنده أحد من العمال، أو يعرف أحد عنده أحد، يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، فيسمح له يتابعنا أو يتصل بمن يعني يعمل عنده أحد من هذه الجالية فيتابعنا في الدقائق القادمة، وسيكون له الأجر عند الله سبحانه وتعالى إن سمع كلمات تنفعه، أو أنه نطق الشهادة معنا على الهواء أو نطقها بعد ذلك. ستظهر أرقام الدعاة تباعا على الشاشة لمن أراد الاتصال على الدعاة، أو أراد نطق الشهادة معنا على الهواء سيظهر أيضا الرقم الثابت لمن أراد الاتصال معنا. بعض الدعاة سيكونوا مرافقين لنا لمن أراد الاتصال عليهم الآن يعني نطق الشهادة، أو للدعوة الآن قبل نطق الشهادة. فالله الله أحبتي في الله أن تحتسبوا الأجر في هذه الدقائق. في هذه الليلة الطيبة أخواني معي اثنين من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى من مكتب الدعوة وتوعية الجاليات في البطحة، الشيخ أحمد فرنانديز. حياك الله أبو نسرين. الله يحييك. Nice to meet you. How was your trip to Philippines? Did you enjoy? الحمد لله. Not much. الحمد لله. والأخ الكريم الشيخ آدم ديزل. حياك الله أبو عبد الحكيم. How are you? How is everything? أبو نسرين، let's start as usual. To build, and the most important thing in each issue. So people, they are saying that you are repeating this issue every program, which talk about tawhid. In brief, in 2 minutes only, just to kind of introduction. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Ashrafil Anbiya'i wa Mursaleen Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'ad. So, Alhamdulillah, actually we are not... Tagalog. Tagalog. Not English. hindi naman po namin pinapaulit-ulit yung aming tinatalakay dito. Lamang ang Islam talaga ay napakalawak. No? Ang mga paksa dito ay napakalawak. Yun lamang pagkilala sa kaisahan ng ating Panginoon sa Allah SWT ay isang napakalawak na paksa at napakaraming mga bagay na dapat nating maintindihan, maunawaan, at makilala kung sino talaga ang ating tunay na Panginoon. So, maraming mga detalye o mga detalyadong mga kaalaman tungkol sa pagkilala kung sino talaga ang ating Panginoon. Pero ang bottom line po nito na ang kikilalanin nating Panginoon ay siya yung nag-iisa, walang kapares, walang katulad, hindi nagkaroon ng anak at hindi ipinanganak. Kumbaga, ito po yung tinatawag na acid test, para malaman natin na kung sino talaga ang tunay na Panginoon. Siya mismo ang nagsabi kung sino, ano siya at paano siya. Kaya sabi niya, ang tunay na Panginoon, nag-iisa. Hindi nagkaroon ng anak, hindi ipinanganak, walang kaparis, walang katulad. So kung sino man po ang kinikilala ng isang tao na yun ang kanyang Diyos, kung ito ay mayroong kapareha, kaya niyang isipin, kaya niyang imaginin, kaya niyang kumbaga ilagay sa isipan niya kung ano o sino, paano ang kanyang Panginoon, hindi po yan ang tunay na Diyos. Dahil ang tunay na Diyos po ay talagang napakalaki, napakalawak, at kumbaga napakarami ng kanyang mga katangian, At meron siyang mga katangian na ito ay tanging sa kanya lamang na hindi natin pwedeng ihambing sa kahit na ano at kahit na sino na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakallah khairan. So I'll go to Abu Hakim. Brother Adam, let's talk, who's Muhammad in Islam? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ang pangalang Muhammad, okay, ay kailangan malagyan ng propeta kasi kapag Muhammad lang ay karaniwang pangalan, tawag sa mga Muslim sa iba't ibang panig ng mundo. Muslim na Inchik, Amerikano, Pilipino, mga Arabo. So si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang siyang huling sugo, mensahero, propeta ng tunay na Diyos ang Allah. Bakit siya ang huli? Kasi siya mismo ang tinutukoy ng Diyos, ng Allah, na huling sugo. Kung siya ang huling sugo, may nauna sa kanya. Kaya ang paniniwala naming mga Muslim kay Propeta Muhammad SAW ay saklaw na ang paniniwala kina Jesus, kina Moses, kina Abraham, kay Noah, at mga libo-libo pang nauna sa kanila hanggang kay Adan, ang unang tao, ang ating ama. Okay? Siya ay saring propeta ng Allah, ng Diyos. So si Propeta Muhammad SAW, ipinagpatuloy lamang niya ang minsahe na daladala ng mga naunang propeta. Ito ay ang pagkilala, pagsunod, pagsamba sa tunay at nag-iisang Diyos, ang Allah. Yan ang paniniwala namin sa kanya. At siya kasama ng mga propeta ay mga tao ring katulad natin na may magulang, may ina, may ama. Kakaiba nga lamang si Jesus dahil wala siyang ama, mayroong ina. At saka kay Adan, walang ama, walang ina, pero tao pa rin nilikha. Sila ay pinili ng Allah upang tayo ay hikayatin, sila ay mangaral at magandang huwaran bilang masunurin sa pagsunod sa tunay na Diyos. Now. Exactly. So, I could understand that Muhammad sallallahu alaihi wasallam was sent to all the mankind on or only to the Arab or to Middle East. What do you think? Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay propeta ng lahat na ng sanlibutan, na ibig sabihin ng mga tao, kasama nga yung mga maligno, yung mga nilikha na tinatawag na jinn sa Islam, mga diablo or mga hindi nakikitang nilikha. Hindi katulad sa pagpili kay Jesus, kay si Isa alayhis salam, na siya ay isinugo lamang sa isang lugar. Ito ay sa Israel. Samantalang si Propeta Muhammad SAW, isinugo siya sa lahat na Arabo, Pilipino, Asian, okay, mga Africans, mga Europeans. Kaya kung titignan natin, sa panahon ni Propeta Muhammad SAW, kung titignan natin ang Arabic calendar or yung Hijri na calendar, ito ay 1437 na ang edad ng kalendaryong yan. Diyan tumatakbo ang panahon na si Propeta Muhammad SAW ay naging propeta na. So, ang mga bansa katulad ng Pilipinas ay mga Muslim na noon pa. Okay? Kaya yung Malaysia, yung Indonesia, yung Brunei, okay? At kung hindi nyo pa alam, ang mga China, ang Chinese, okay? Mga Chinese, ang mga tinatawag na Hapon, okay? At iba pang mga bansa, katulad din ang Russia, ay mga Muslim. May mga Muslim, ibig kong sabihin. So, siya ay nagbigay ng tinatawag na dawa or ipinalaganap niya ang Islam sa mga panahon na yan. Kaya halos buong bansa, all over the world, ay may mga Muslim. Kanya nga lamang, ang Pilipinas, bakit daw hindi Muslim country? Hindi po totoo yan. Dati po yung bansa ng mga Muslim, kaya nga mayroong history na Lapu-Lapu, Dato Lapu-Lapu, at saka Magellan, kung saan si Magellan naman ay Espanyol or Spain, galing sila sa Spain upang sakupin ang ating bansang Pilipinas na dating mga Muslim. Jazakallah. So, Abu Nasreen, so, because I'm just interested in some issues, but I'll delay it. Let's talk about the concept of Islam. What does it mean to say Islam or I am a Muslim? Is it only to worship, to pray in the mosque, or to go to Mecca, or because there is big misconception about Islam, especially with the non-Muslims. They think that Islam is only to pray or only to marry more one wife, or sometimes they think that it's jihad only, and there is misconception about Islam. We want to explain what does it mean to be a Muslim, or what is Islam? Actually, I'm confused, Tagalog or English. Actually, before I came into Islam, ang iniisip ko, bago ako mag-Muslim, no? Ang iniisip ko na, kasi maraming maling pagkakaakala tungkol sa Islam. Yung iba, ang iniisip nila, pag sinabing Islam, parang kinakabit ang terrorism. Pag sinabing Islam, parang ikinakabit yung parang masamang ugali. Parang, naranasan ko to nung ako ay maliit pa. Of course, hindi pa ako Muslim ng time na yon. I wasn't a Muslim that time. Yeah. In our street, sa aming lugar, pag may nalipat na Muslim, because we are a group of Christians in our place, so if somebody Muslim coming into our place, then a lot of bickering, you know? A lot of people are saying about the Muslims. Maraming mga tao nagsasabi, nako, Muslim yan. Pagdating yan dito, delikado yan kasi Muslim, traitor, Muslim, ganito, Muslim. So I receive a lot of negative things. Mm-hmm. Of course, I was young that time and I was listening about, kumbaga, ano yung mga pinagsasabi nila tungkol sa Muslim. When I grow up, nadidevelop. And you are thinking that Muslim is, you know, all of the negative side. Pero eventually, makikita pala natin na ang Islam ay kakaiba sa mga sinasabi nila, mga negatibo tungkol dito. Dahil kung tutuusin ang Islam, ay hinango ito sa salitang salam, na ang salitang as-salam ay isa sa mga katangian o pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan ito ay nangangahulugan ng kapayapaan, kapanatagan, at kagandahang asal, at lahat ng mga bagay na positibo para sa pakikipag-ugnayan sa Panginoon at sa kapwa-tao. So ibig sabihin, ang konsepto ng Islam ay isang bagay na kung saan ang isang tao ay kumikilala sa kanyang Panginoon, kaya nagiging mabuti siya sa kanyang mga kapwa-tao, sa kanyang ina, sa kanyang ama, at sa lahat ng mga karelasyon niya dito sa mundo. Ibig sabihin, kung talagang nakatuto ka lang at susunod ka lang sa mga sinasabi ng Islam, magiging isa kang tunay at mabuting alipin ng ating Panginoon. Ibig sabihin, pag sinabing ikaw ay Muslim, ikaw yung sumusunod sa pananampalatayang Islam. At ang pananampalatayang Islam, ibinigay ng Allah bilang isang panuntunan. Pero hindi makaliligtas ang isang Muslim, dahil ang isang Muslim ay meron siyang free will, meron siyang kalayaang mamili. Maaring ang isang Muslim ay gumagawa ng masama, alam niya kung ano kanyang pananampalataya, pero nagkakaroon ng punto sa kanya dahil tao lang siya, nakakagawa siya ng mga bagay na kakaiba sa itinuturo ng Islam. Ang problema lang, ang mga tao nakatutok sa kanya, nakatingin sa kanya, at kapag meron siyang nagawang palpak, ang iisipin nila, yan kasi ang tinuturo sa Islam. Yan kasi ang sinasabi sa Islam. Yan kasi ang turo sa Islam na maging masama, maging ganito, maging, kumbaga, maging marahas, gamitin ng dahas. Pero actually, hindi eh. Kasi kung titignan natin, from the meaning, from the word itself, al-salam is kapayapaan, kapanatagan, tranquility. Na ito po ay isang pag-iimbita namin sa inyo, na kung kayo'y magiging Muslim, ito po ay naranasan ko nung ako'y yumakap sa Islam, dahil ipinagkakaloob po ng Allah yung tinatawag na tranquility. If you become a Muslim, you accept Allah, you obey Allah, you follow Allah, you worship Allah subhanahu wa ta'ala, then Allah will give you a sense of tranquility. And this is, subhanallah, some people who are not worshiping God, who are not worshiping Allah subhanahu wa ta'ala, but Allah granted them a lot of wealth in the world. Napakayaman nila, marami silang mga kayamanan sa mundo, kumbaga they have all the wealth, they have all the luxuries in the world, and yet wala sa kanila yung tinatawag na tranquility, kapanatagan. So dumarating sila sa point na sila mismo yung pumapatay, nagpapakamatay, they resort to, kumbaga, something which is horrifying. Pero sa Islam, alhamdulillah, kahit gaano kakayaman, kahit gaano kakahirap, as long that you believe in Allah Ta'ala, there is only one thing that you think of yourself, your relationship to Allah Ta'ala, and the wealth that you have in the world, that there is only one question with Allah Ta'ala. How do you use, kumbaga, the wealth that Allah gave you? as a poor and as a rich. It's all the same. I mean, there is no